शब्द के संश्लेषक का भाव से आकाश का भी तो अंतर में हूं ना, तद नहीं असल सर्गी वस्तु क्वचित आधी भावे न उचित। वो जो असल सर्गी वस्तु है वो कभी आधे नहीं बनता है। अरे दो संसर्गी हो तो आधे आधे भाव हो, जैसे ये टेबल है इसके ऊपर खड़ी आप, ये आधार हो गया ये आधे हो गया, और जो आकाश है वो आधार आधे नहीं, उसमें कुछ ऐसा नहीं रखा हुआ कि आकाश हटा के गिर जाए, ऐसा नहीं। तो असंस जो है वह असंसर की वस्तु क्वचित आधी भागे न अवस्थित न संश्लेषा भावे की न आधेय। अरे संश्लेष का अभाव होने से क्या होगा, कथित आधे नहीं बने, इसलिए हो गया नहीं असंसर की वस्तु क्वचित आधे भावे न होती। आधार तो बनेगा ना आकाश, कैसे बनेगा आधार, उसको कहते संश्लेष वस्तु आधार। आकाश में सब तो वस्तु है, आकाश में सब भले ही हो पर आकाश किसी का आधार है, सही आकाश में स्थित है। आकाश किसी का आधार नहीं, क्योंकि आकाश में संश्लेषक तो नहीं है ना, असंग है, संग नहीं बनेगा आधार आधे भाव कहते हैं। बर्तन है उसमें घी रखो तो आधार आधे भाव, पर अनंत गोला आकाश में घूम रहे वह आधार आधे भाव, किस तरह का बोलते हैं परस्पर आधार आधे भाव है। तो जैसे सूर्य के आधार पर पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी सूर्य में आधार आधे भाव बनेगा, आकाश में आधार आधे भाव, क्योंकि असंग है। वाक्य प्रयोग ये जो ढंग से वाक्य प्रयोग भ्रम है, वाक्य प्रयोग तो समान होता है ढंग से, देखो आकाश नीला कितना है, आकाश वहां पृथ्वी को छुए हुए हैं, ये सब जो है वह भ्रम। आकाश का आकाश दूसरा हो तो आधार तो काम आधार आधे आधे आधे आधार भी नहीं बनता, यही का आधार। और आत्मा तो जो है आकाश का भी अंतर समय है, इसलिए जो है वह किसी में आधार आधे भाव। ओ पूर्ण भूतम तत्र स्थिति आस्थित कुतो संज्ञा, पहले कह दिया था कि भाई जो है वह मत काल तक भूतारी न चाहस्थित, इसमें यह बता दिया था कि भगवान ने कहा कि सभी प्राणी मुझ में हैं और मैं मुझ में, संसार मुझ में कल्पित है पर मैं संसार में, क्यों कि मैं अधिष्ठान रूप हूं, अधिष्ठान असंग होता है, उनका कोई संबंध जो है कल्पित से, ये शंका यहां पर उठाते हैं। ये बात मान भी ले कि परमेश्वर के भूतेश्व स्थित के भाग, परमेश्वर भूतों में स्थित नहीं, परमेश्वर भूतों में स्थित हो तो क्या दोष होगा, विनाशी भूतों का गुण जो है उसमें पर ये मान भी ले जाए पर भूत आर्थिक कहां स्थित है, भूत तो परमात्मा में स्थित है, भले ही जो है परमेश्वर जगत में स्थित न हो पर सारा जगत परमेश्वर में स्थित है कि सारा जगत परमेश्वर में, घट में भले ही आकाश नहीं स्थित हो सकता है, घट में आकाश का प्रवेश कैसे होगा, आकाश तो बहुत बड़ा पर घट तो आकाश में है, घट तो आकाश में है। आप कर भी चुके हैं, मत खाने सदभूता नहीं कहा तो संपूर्ण प्राणी मुझ में है। आपकी बात तो ठीक है लेकिन अतएव असंसर्गित प्राण ऐसा है कि मैं असंसर्गी, संसर्ग जो होता है ना संसर्ग, वो संसर्ग कैसे होता है, संसर्ग वर्जित है तो संसर्ग वर्जित है और संसर्ग कैसे होगा, अरे संयोग संबंध होगा है तो संयोग संबंध कैसे होता है, अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न का संयोग नहीं, संयोग संबंध इसको बनेगा क्योंकि परमात्मा अपरिच्छिन्न है और जगत जो है परिच्छिन्न है तो संयोग संबंध भी नहीं बने, समवाय संबंध भी नहीं बन सकता क्योंकि न्यायिक मानते हैं अयुक्त सिद्ध संबंध को समवाय संबंध मानते हैं, अयुक्त सिद्ध संबंध जो है यहाँ पर परमेश्वर का बनेगा नहीं। और तादात्म्य संबंध भी नहीं बन सकता क्योंकि जड़ और अजड़ का तादात्म्य संबंध नहीं बनता, अयुक्त सिद्ध वो नहीं आई भाषा है उसको होता है तो कुछ चीजों का अयुक्त सिद्ध एक उनकी संज्ञा है, नित्य संज्ञा भाई उनकी संज्ञा है, गुण गुणी का गतिविधि गुण गुणी का जो है ऐसे जो है वह वो कई जगह ऐसा मानते हैं कि वो अयुक्त हमेशा उसमें आदमी कोई संबंध समवाय संबंध जो है ना वो अयुक्त सिद्ध ही समवाय संबंध जहां माने गए उसके समवाय संबंध एक परिवार तो समवाय संबंध जो है अयुक्त सिद्ध संबंध कार्य कारण का गुण गुणी का ये सब सही परमात्मा में ऐसे संबंध नहीं बनेगा ना तो जगत क्यों बने, परमात्मा तो असंग है तो परमात्मा असंग है आयुक्त सिद्ध संबंध तो द्रव्य इत्यादि में होता है ना, जैसे द्रव्य गुण जब द्रव्य तो रहेगा नहीं कैसे करेगा, तो ना जानती व्यक्ति ये दोनों तो बनेंगे नहीं, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बनेंगे वहां पर जाति व्यक्ति गुण क्रिया क्रिया बना ये सब नहीं, ये सब परमेश्वर में और तादात्म संबंध भी नहीं बन सकता है क्योंकि जड़ और अजड़ का संबंध नहीं होता, जड़ जड़ का यहाँ परमेश्वर अक्षर तत्व को परमेश्वर माने परमेश्वर जो आप जानते हो उसको जिसको भगवान कह रहे हैं मान, यहाँ तो भगवान मैं करके प्रयोग कर रहे हैं ना तो कृष्ण जो मैं का अर्थ समझ रहे हैं वही पर क्योंकि मान का प्रयोग कर रहे हैं मत स्थानी का भूतान का अर्थ तो कहते हैं कि जब जगत आप में रहेगा तो आप में असंकल्प कैसे दोनों का संबंध नहीं बन पाता तो कहते हैं कि संस्कांत इतनी कृत्य ये तो लोक व्यवहार की बात, ये तो परमेश्वर संबंध की बात है। यहाँ पर पूर्व पक्षी का ये कहना है असंगत तो कैसे होगा ये होगा, क्योंकि इतना बड़ा संसार आदमी है तो असंगत तो कैसे, कहते हैं असंगत तो ऐसा है अतएव असंसर्गित कहते हैं मैं मुझ में असंगत्व है ही, इसलिए ऐसा समझना कि मुझ में जैसे दर्पण है ना, दर्पण से कोई पूछे कि इतने चित्र तुम्हारे में दिखाई दे रहे हैं तो तुम असंग कैसे हो, पर्दा से कोई पूछे कि इतने जो है वह गांव के गांव दिखाई दे रहे हैं, नगर के नगर दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं तो पर्दा असंग कैसे होगा, तो पर्दा दर्पण कह सकता है कि मुझ में कुछ भी नहीं। तो मत्स्थानी जो कहा था उसी को बदल दे, नचमत्थानी भूतानी नचमत्थानी भूतानी पश्चिमी योगमेश्वरम पश्चिमी योगमेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना ममात्मा भूत भावना। अरे नचमत्थानी भूत मेरे अंदर कोई प्राणी, मेरे अंदर कोई जगत, मेरे स्वरूप में कोई जगत नहीं। अभी कहा था मत सारे सब भूता नहीं, अब कह दिया नहीं। मेरे अंदर कोई कहे कि ऐसे कैसे कर सकता है, वेदांत में भी कैसे घटित होगा, क्योंकि भगवान को कारण मानते हैं, जगत को कार्य मानते हैं, कार्य जो है वो अब कारण में रहता है कि वो कार्य को कारण में मानते। तो आप कैसे करते हैं कि जब पहले इसी को लेकर के आपने कर दिया था मत खान सकते, कारण में कार्य रहेगा तो आत्म में सारा का सारा जगत रहेगा। तो यहां पर ये बात समझनी चाहिए कि अज्ञान को, अज्ञान को लेकर के, माया को लेकर के ही ब्रह्म को कारण कहा जाता है। परमात्मा कारण क्या है, कई बार आप लोगों को कहते हैं कि मूल तत्व तो क्या है, निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व निर्गुण है। पर जब जगत की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो उसमें कारण तो मानते हैं, कारण तो मानते हैं, तो शक्ति है, तो शक्ति को लेकर के कारण बनते हैं। अज्ञान शक्ति को लेकर के ब्रह्म कारण कहा जाता है। दिया होगा किसी ने लोग पार्थिक काल मानते, पार्थिक काल का श्लोक कोई दिया होगा अत्य द्वैतेन्द्र जाल से युपादान काल अस्य द्वैतेन्द्र जाल से युपादान कारण अज्ञान तमा तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारण ये जो द्वैत इंद्रजाल है ना, द्वैत इंद्रजाल उसका उपादान कारण जो है अज्ञान को लेकर के ब्रह्म को उपादान कारण, तो स्वतः वस्तु का कार्य कारण भाव से, स्वरूप कार्य कारण भाव से रहित है और अज्ञान को आश्रय करके कार्य करते हैं। अब देखिए अज्ञान ही जब तुच्छ है तो उसका कार्य भाव से रहेगा, जब अज्ञाने नहीं है तो उसके उद्भूत जो सर्प है वो सर्प कहाँ रहेगा, तो सर्प रहेगा ही बिना रहे दिखेगा ना है? और स्वरूप जो है वो असंग है तो उसका कार्य के साथ कोई संबंध बनेगा नहीं, तो कोई भी आधार आदि जो है वह संबंध बनेगा नहीं। अब इसीलिए अनिर्वचनीय मान लेते, पर अनिर्वचनीय भी मानो तो भी असंग के साथ उसका कोई संबंध, भले ही आप जो है रज्जु में सर्प अनिर्वचनीय मान लो और उस सर्प का कोई संबंध रज्जू के साथ करेंगे, अनिर्वचनीय मान लो तो भी वह असंग है, असंगो एवं पुरुष नहीं सत्य, असंगो नहीं सत्य, किसी कोई भी संबंध नहीं बनता। क्यों संबंध नहीं बनता, कि वस्तुतः तो कार्य है ही नहीं है ना, तो जो कार्य है ही नहीं है तो संबंध का, और उदाहरण में प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि दर्पण का कोई संबंध उसके अंदर दिखने वाले चित्र के साथ नजर के साथ बनता है क्या? कोई संबंध, कोई संबंध इसलिए नहीं बनता कि वस्तुता वह है ही, तो है ही नहीं तो संबंध क्या बने? ऐसे जगत का जो है वह परमात्मा के साथ किसी प्रकार का संबंध है। किसी को है कि न चमक स्थानी भूता, वही में किसी भी प्रकार का कोई भूत जो है न चमक स्थानी भूता है, संबंध ही नहीं है तो मेरे अंदर कोई भूत यदि कोई किसी को दिखाई भी दे तो मेरे अंदर कहां? पर्दे के ओर से देखो तो पर्दे में कोई चित्र नहीं, और दिखता है तो दिखता है तो दिखने का हेतु अज्ञान है, पर्दे का अज्ञान ही दिखने का है, आवरण ही दिखने का हेतु है। आवरण जब दिखने का हेतु है उसका पर्दे के साथ कोई संबंध नहीं, आवरण का ही संबंध है, आवरण आवरण का कार्य ही वो है, अज्ञान से दिखता है, अज्ञान से दिखता है। दूसरी चीज ऐसा मानते हैं कि परमात्मा जो है ना, जैसे जगत में तो आवरण हो भी सकता है, क्या समझे आप? जगत में तो आवरण हो भी सकता है पर परमात्मा में आवरण नहीं हो सकता, ध्यान में आएगी? क्यों? कि परमात्मा जो है नित्य साक्षी रूप से नित्योगित है, जिस प्रकार से इसलिए उसमें किसी प्रकार का आवरण हो नहीं सकता। तो जब आवरण हो नहीं सकता है तो वस्तुतः मेरे में किसी भी प्रकार का जगत नहीं। किसी को कह दिया कि नचमक स्थानिक होता है, बात तो विलक्षण है आपकी। अभी तो आपने कहा था कि मत स्थानीय सर भूता नहीं, और आपने कह दिया नचमक स्थानीय भूता नहीं, यही बात तो है। पश्य मे ऐश्वरम योगम पश्य, अर्जुन जो है तुम देखो, तुम इसको मत देखो कि जो मैं जो है वह यहां पर तुमको 3.5 हाथ का दिखाई दे रहा हूं, ये मानुषी भाव तुम छोड़ दो, ये मनुष्य भावना जो है वह छोड़ दो, मेरा जो मने मम ईश्वरेण माया माया मायाविना विनत, मैं मायावी हूं, जैसे सामान्य मायावी जो है वह बिना वो उसको बिना संबंध के सारी की सारी सृष्टि दिखाएगा, उस सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं, मायावी आपको दिखा दे और उसकी जो है वह उसका कोई भी संबंध बनेगा, इसी प्रकार हुए मायावी के द्वारा तो आकाश में ही नगर दिखा देगा, तो इसी प्रकार जो है वह सारा का सारा जगत दिखाई देता है, पर जगत दिखाई देने पर भी जो है मेरे साथ संबंध। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि मैं योगम पश्य, योग का मानते हैं कि प्रभाव, मैं प्रभावम पश्य, मेरे प्रभाव को देखो, ऐसा प्रभाव आपका है ऐश्वरम प्रभाव, यानी अघटन घटना चातुरी मायावी के समान अघटन घटना चातुरी जो है ये जो मेरा है ऐश्वर्य प्रभाव, इसको देखो कि न तो मैं कोई आधेय हूं न कोई आधार आधेय भाव भी मुझ में नहीं है, फिर भी सभी भूतों में देखो सभी भूतों में जो है मेरी व्याप्ति भी किस प्रकार से है और कैसे जो है वह सभी भूत मुझ में दिखते भी हैं और वस्तुता जो है बीच परमात्मा स्वरूप में कुछ है, ये मेरा जो ऐश्वर्य है। इसी ऐश्वर्य को लेकर के मैंने कहा था मत खाने सर्वभूतानि, और इसी ऐश्वर्य को लेकर के कह दिया था मत खाने। इसे और विचार करके देखो, रज्जु में सर्प उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न? उत्पन्न कहा उत्पन्न हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, यही की बात। उत्पन्न तो नहीं हुआ, दिख रहा है। यदि किसी को दिख रहा है तो वो कहेगा कहा दिख रहा, जब जानने के बाद सारे काल की रस्सी में हमको सांप दिखाई दे दिया, कैसे दिखाई दे दिया? रस्सी में भरत से दिखाई दे, ठीक है। तो रज्जु में सांप दिखाई दे, और दूसरे ने कहा कि रज्जु में सांप दिखाई दे दिया, पर रज्जु में सांप हुआ क्या? सांप उत्पन्न हुआ? कहा कि रज्जु में कोई सांप उत्पन्न नहीं। इसी प्रकार भगवान के यहाँ का आपको जगत दिखाई दे रहा है तो किस अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है? परमेश्वर अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है। उस अधिष्ठान के दृष्टि से विचार करो तो कोई जगत है या अज्ञान की दृष्टि से आपको दिखाई दे रहा है, और अधिष्ठान की दृष्टि से कोई जगत, और यही है जो है भगवान कहते यही मेरा जो है ईश्वर योगम वर्ष्य, यही ऐश्वर्य योग। ऐश्वर्य में चमत्कार और माइक चमत्कार है ना ईश्वर, यही जो है माइक चमत्कार है, अघटन घटना जो है पटेशी माया का चमत्कार ये जो। अब यह दृष्टांत में तो जादूगर जादू दूसरों को दिखाता है, तो ये भगवान किसको दिखा रहा है? आप लोगों को दिखा रहा है। हम लोग कहाँ है, अलग अलग तो है उसमें, कोई है ही नहीं अलग। अरे जो ऐसा जानता है कि और कोई है ही नहीं है उसको थोड़ा दिखा रहा है, जिसको देख रहा है उसको नहीं, जिसको देख रहा है तो उसको वही दिखा रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसको कहा दिखा रहा है? नहीं दिख रहा है तो उसको नहीं, तो उसकी कहते हैं कि दो माया भी हो जाए तो एक साथ नहीं कर सकते, माया को काट देता उसकी माया फिर तो माया भी हो जाए। एक कहते जादूगर जो मथे पर भूजे का पौधी रख करके देखे तो उसको जादू नहीं दिखता। अब ये तो परीक्षा आप ये होगी, मैंने तो नहीं पर दो जादूगर की परीक्षा हमने देखी जो है पढ़ाई के समय देखा कि जैसे विद्यार्थी बाहर निकले तो एक जादूगर जो है वो खेल दिखाता है, खेल दिखा के पैसा मांगते हैं, तो खेल दिखा रहा था तो वो बहुत प्रयास किया पर उसका खेल न दिखे, प्रयास तो उसने बहुत किया, तो डबरू बार बार बजावे पर डबरू बार बार बजाने पर भी वो नहीं दिखा सके, तो उसको शंका हो गई, तो उसने कहा कि जो है वह जो जो है जो यहाँ पर जो हमारे खेल को बाधा पहुंचा रहा है वो छिप करके क्यों कर रहा है, वो सामने आ गए, वो समझ गया कि कोई दूसरा है यहाँ पर जा रहा है, वो सामने आ जाए, ये पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले से तो थोड़ा डर गया, आप क्या करें, तो उससे पुलिस वाले से कहा कि अच्छा तो मारो, तो पुलिस वाले ने कोई मंत्र मारा, तो मंत्र मारा तो जो है वो जादूगर जो था जो दिखा रहा था मदारी वो इतना परेशान हो गया जैसे हजारों करोड़ों मधुमक्खी काटती है ना, ऐसे जो है वह परेशान हो गया, तो मिनट में शांत हुआ, अब इसके कहा तो मार, तो उसने जो है वह मारा, इसका पैर एक पूरा का पैर जो है वह एकदम सुन, इसका चेहरा देखो तो ऐसा हो गया कि जैसे एकदम बता फिर बड़े मुश्किल से ऐसे अपना हाथ पृथ्वी पर पहुंचाया ताकि बिना खींच दिया इसको आया दूसरा किसने मारा लड़को जो था वो एकदम पृथ्वी पर गिर करके एकदम भूख से बालू खा हम लोगों ने सके मर गया कितनी बालू खा गया फिर पानियों में लोग लाए लोग बुलाए उसका जो है फिर अपना वो बोला करके पान पान करके उसने सोचा उसके साथ मेहमान जादूगर करके लोग टोपी ज्यादा है पावर ज्यादा है सब कहने का तात्पर्य के मंत्र की बात है माया की बात है तो यहाँ पर तो यही जो है सबसे मुख्य चीज जो है वह चैतन्य का ही आगम की दृष्टि थी अनंत विश्व जो है इसीलिए आगम के लोग दर्पण का दृष्टान है जो है वह दर्पण दृश्यमान नगरी कुलजम आगम का ये सारा का सारा जगत जो है दर्पण में दिखने वाले नगर के समान दिख रहा है वस्तुतः है और यही चैतन्य की महिमा अनंत लोगों में प्रतिभाषित होकर के भी वैसे करते हैं यही चैतन्य का समान अनंत लोगों में प्रतिभाषित होकर के भी वैसे का वैसे रहना यही उसका लीला कैवल्य है तो यहां पर भी कह दिया कि यही जो है वर्ष में योग में ईश्वरम मेरा ऐश्वरम योगम वर्ष्य ये ऐश्वर्य योग जो है वह जिसको तुम देखो सब भूतों में जो है मैं कैसे नहीं हूं और सब भूत कैसे मुझ में है ये मेरा जो है वह देखो अब कहा कि देखो क्या ईश्वर्य है आपका भाई के देखो ये ईश्वर्य है जैसे कोई मायावी जो है वह गंधर्व नगर दिखा देता है इसी प्रकार ये सारा सारा का जगत जो है वो दिखाई दे रहा है भूत भीड़ नट भूत मैं भूत भीड़ भी हूं संपूर्ण भूतों का भरण पोषण भी मैं ही कर रहा हूं बिना बिना जो है दर्पण के प्रतिबिंब नहीं दिखता ये आधार होगा तो नहीं दिखेगा बिना पर्दा के चित्र नहीं दिखेगा तो चित्र का भरण पोषण कौन कर रहा है बिना अधिष्ठान के कोई कल्पना नहीं बिना पर्दा के चित्र नहीं दिखता है तो चित्र का भरण पोषण कौन कर रहा है भरण पोषण वही कर रहा है ना परमात्मा ही कर रहा है और भरण पोषण वही कर रहा है ये तो शैव आनंद अन्यानि भूतानि मात्रा मुख जीवन की बलिव यहाँ पर तो ऐसा पहले भूत भृत का ही तो भरण पोषण करके कदाचित के अधिष्ठान के बिना कल्पित रह नहीं सकते तो सभी को सत्ता जो प्राप्त हो रही है सभी को प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो किससे प्राप्त हो रहा है लेकिन न जो भूतस्थो पर ऐसा होने पर भी मैं भूत में भूतस्थ नहीं भूत से किसी गुण धर्म का संबंध मुझसे नच भूतस्थ क्योंकि हमारे में किसी प्रकार का परिणाम संभव ही नहीं है ममात्मा भूत भाव यहां ममात्मा का तात्पर्य यह समझना ममात्मा यहाँ पर जो सच्ची व्यक्ति है वह राहो सिद्धवत है ऐसे हम कहते राहु का तीर, ऐसे महात्मा माने मेरा जो स्वरूप, महात्मा माने मेरा जो स्वरूप, ऐसा होने पर भी मेरा जो स्वरूप है वो कैसा है, भूत भावना। संपूर्ण भूतों का पालन कर, संपूर्ण भूतों का पालन कर, इसी भूत भावना में देते हैं कि एक शिवानंद अन्यान भूतानी माद्रम को जीवन थी को अन्या का प्राणिया किया आकाशानंदो न अक्षरे आकाशे तस्वीर अक्षर आकाश से होत से प्रोत परमात्मा में अभ्यकृत आकाश भी होता प्रोत। तो इस प्रकार जो है भूत भाव कोई लोग ऐसा भी लेते हैं थोड़ा काम कर क्या कर सकते हैं कि जो है वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनता है नहीं परमात्मा, इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान कारण जिसलिए बनता है इसलिए विभक्ति उपादान रूपेण विभक्ति, और जो है वह फिर जो है न जो है वह ये कहा ना वही उसमें आता है कि कर्ता बन करके तो उत्पन्न नहीं करता है, भूत भित है भूत भित, तो भूत भित का वही अर्थ किया कि जो है वह धारण पोषण करने वाले, ये भरने है धारण पोषण करने वाले, तो धारे भी पोषे भी क्योंकि भूत भित अब इसमें उत्पादन तत्व को ले लेते हैं और भूत भावना में पालन तत्व, भूत भिक्ष से अर्थ ले लेते हैं उत्पादन और भूत भाव से क्या ले लेते हैं पालन, तो ये दोनों को लेकर के मैंने जो है कर्त क्रिया उत्पादे थी और वो जो है वह उसका पालन भी करता है, उत्पन्न भी करता है और पालन भी करता है, भूत भूत से जो है धारण पोषण की बात है और उत्पत्ति का चलिए उत्पत्ति ऐसी ले लेते हैं कि कारण तत्व को ले लेते हैं, आपके लक्ष्मी वो उन्होंने दिया होगा शायद नीलकंठ, नीलकंठ ऐसा लेते हैं कि इसलिए वह लिखे होंगे उसमें इसलिए जो है भूतानि उपादानतया विभक्त, समझे ना धारे के कोशे से इसलिए भूत भृत हो गया है ना। अब इसके आगे ये लिखते हैं कर्तृत्रया उत्पादय वो जो चकार उसमें है ना भूत भृत प्रतिभूत वो छ को इधर ले आते हैं, छ को कहां ले आते हैं भूत भृत च, और भूतस्थों के साथ न खाएं ले जाते हैं, तो चकार जो है वह इस रूप में ले जाते हैं इसलिए ऐसा कर देते च माने कर्तृत्वया उत्पादयति च, चकार मधुसूदन जी से दिया कोई लिया से क्या किया कि चकार को इधर ले गया, चकार को भिन्न क्रम में ले गया, उन्होंने भी टाइम नहीं कर दिया में दिया है चकार अप्यर्थ भिन्न क्रम, हाँ भिन्न क्रम आगे क्या दिया खमीवा गंधर्व नगर बजती तत्सम न तदाकारेण परिणाम आसन होगा उसके पहले थे, अतएव मम कारण शरीर से आत्मा प्रत्यगानंदे भूतभृदपि ऐश्वरम भूतस्थो न, तो मधुसूदन जी ने लिया मधुसूदन जी ने लिया मधुसूदन जी ने लिया भूत भृत वृक्ष से ले लिया कि कर्तृतया उत्पादित समझे ना। हेतु भूतान सर्वाणी कार्या न्यपादान से विभक्ति धारयति पोषयति भूतभृत भूतानि सर्वाणि कर्तृतया उत्पादयति इति भूत भावना उत्पादयति च उत्पादयति भूत भावना से उत्पादयति एवं अभिन्न निमित्तोपादानुभूतोऽपि मम आत्मा मम परमात्मस्वरूपभूतः न भूतः भावयति उत्पादयति इति तथा मम भेदमारोप्य राहो स्थिर इति प्रयोगः खैर उसको छोड़िए। यहाँ पर ये दोनों प्रकार से लेते हैं भूत भृत और भूत भावना, ये तो एक तरफ जाएगा न भूत और चकार से ले लेते हैं तो चकार से लेकर के जो है वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण ले लेते। अब थोड़ा सा हम लोग जो है भाष्य में और टीका में इसकी घोषणा हो जाएगी इसको देखें भाष्य में न चमत्थान भूतानि ब्रह्मादीनि पश्चिमे योगम युक्ति घटनम मे मम ईश्वर से मम ऐश्वर योगम आत्मनो यथात्म शिकार भगवान कहते हैं न चमत्थानि भूतानि मेरे में कोई भूत नहीं भूत बने ब्रह्मादि पश्चिमे योगम ये मेरा योग देखो तो योग योग क्या है युक्ति घटन योग माने युक्ति घटन माने जो है वह चेष्टा माने जो जो हो रहा है उसको कि मैं मम ईश्वरम ऐश्वरम ईश्वर से मम ऐश्वरम योगम ये बुद्ध ईश्वर का जो योग योग क्या है यहाँ पर का आत्मनो याथात्म्य मिथ्यर्थ मेरा जो है याथात्म्य दर्शन आत्मनो याथात्म्य नहीं है हमारे यथार्थता को तो देखो योग मुझे यथार्थता को देखो योग का अर्थ करके यथार्थ पहले तो योग का वो भी लेते हैं योग का अर्थ को लोग प्रभाव लेते हैं मेरा प्रभाव ऐश्वर्य प्रभाव भी मायावी के साथ भाष्यकार भगवान ने यहाँ पर क्या अर्थ दिया ये योग ये है कि मेरा ऐश्वर्य याथात्म्य देखो क्या याथात्म्य है यही याथात्म्य देखो कि अभी कहा था मत्थान सद होता नहीं ना वस्तु तो सच मत्थान यही ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य स्वरूप ऐसा है कि इसमें सारा का सारा जगत दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई नहीं है यही ऐश्वर्य जिसमें श्रुति प्रमाण दिया तथा जो श्रुति असंतर्पित श्रुति जो है वह परमात्मा के विषय में क्या कहता परमात्मा असंसर्गी है हमने कहा था ना तीनों प्रकार का संबंध संयोग समवाय साधन से कोई संबंध बने इसको श्रुति कहते असंतो नहीं सकते ये वृदारण्य में बहुत बार आया असंगो वह परमात्मा असंग है इसलिए किसी के साथ इसका कोई संबंध बनता है तो ये बता दिया पूरी टीका टीकाकार कहते हैं कि नच इत्यत्र चकारो अवधारणार्थ चकार अवधारणार्थ माने यानी भूत भिन्न भी ऐसा लगा भूत भृत नपी यानी भूत भृत होकर के ही भूतत्व नाम है भूत भृत होकर के भी भूतत्व भूत में नहीं तो न चाहिए चकार और धारणा भूतानाम ईश्वरे नैव स्थिति भूतों का ईश्वर तत्व में स्थिति है ही, अवधारणा यहाँ पर यह उकार लेना है, यानी किसी प्रकार भूतों की स्थिति परमेश्वर में है ही। अब किसी को कहा पक्ष में योग देखिए आत्मनो असंगत्वम स्वरूपम इत्यत्र प्रमाण, आत्मा का स्वरूप असंग है इसमें प्रमाण बोलते हैं, असंगत जो है तथा चल हो गया ना। अब थोड़ी टीका देखिए, असंगत के ईश्वर यदि ईश्वर असंग है तरी कथम अर्थानी भूता नहीं उत्तम, यदि ईश्वर असंग है तो उसको मत्थानी भूतानी ये नहीं कहना चाहिए था, वो कैसे कह दिया कि मत्थानी भूतानी, और कथम से तया उपवा तथा उपवा है तथा उपवा न के मत्थानी विरुद्ध बोधी, और वैसा कह करके फिर उसके उल्टा कह दिया कि न के मत्थानी भूतानी ये विरुद्ध बोधी रिकम क्या संख्या है अरे यही क्या तुमको आश्चर्य दिखाई दे रहा है, और भी आश्चर्य तुम देखो मेरा, क्या आश्चर्य है कि भूत भित असंगो, मैं इधर असंग भी हूँ असंग होकर के भी भूतानि विभर्ति तो कुछ भूतों का भरण पोषण करता हूं, और जो असंग है वो भरण पोषण कैसे करेगा, पर करते नहीं, यही मेरा ईश्वरी है कि असंगो भी असंग हो करके भी मैं जो है भरण पोषण करता हूं। ये और आश्चर्य देखो मेरा, और न जो भूतस्थो जो न्याय न दर्शित, और असंग होने के कारण मैं जो है भूत नहीं हूं, तो न च भूतस्थो यथोक्ति न्याय न दर्शित भूतस्थत्व अनुपपत्ति, क्योंकि भूतस्थत्व तो हमारा सिद्ध नहीं है, वो न्याय है वो असंग है, इसके कारण जो है भूतस्थत्व तो नहीं सिद्ध, तब कहा जब जो है एकदम से कहा था ना, और न के ऊपर थोड़ी सी टीका है पहले कि तर ही भूत संबंध त्यागी थी, अरे फिर तो भूत संबंध जब आप भरण पोषण करते हैं तो भूत संबंध हो जाएगा, भरण पोषण आप करते हैं तो भूत संबंध हो जाएगा, तो कहते भूत संबंध नहीं है, भूतस्थ भूतस्थ में नहीं कैसे नहीं है, ये तो कैन न्याय ना जो असंगत न्याय कहा न्याय पर भूतस्थत्व अनुपत्ति, भूतस्थत्व नहीं हो सकता है, जैसे हमने कहा कि भले ही जो है वह पर्दे के द्वारा चित्र का जो उस पर दिख रहा है उसका भरण पोषण हो रहा है, क्योंकि पर्दे के बिना चित्र नहीं होता है, परंतु उस चित्र में पर्दा नहीं, चित्र से पर्दे का कोई भी संबंध नहीं, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर में सारा का सारा जगत प्रतीत होता है, परमेश्वर रूपी पर्दे से धारित होते, परंतु किसी भी प्रकार का संबंध तो इसके गुरुधर्म का किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ये बता दिया। थोड़ी सी बात यथोक्ति न्याय न माने न्याय कौन है यहाँ पर, असंगो असंगो नहीं सकते ये है, इसलिए असंगत होने के कारण जो है वह किसी प्रकार का संबंध नहीं, थोड़ी चिंकी का असंगतया प्रस्तुतो भूत असंबंधी कल्पनया तद अविरोधा न मिथो विरोधो अस्ति, संसार की जो है दोनों वाक्य एक शब्द से बने। सत्ता का क्या है, सत्ता पति का क्या है कि दोनों बात एक शब्द से बनेगी। मत स्थानी सद्भूतानी कैसे बनेगा और न के मत स्थानी सद्भूतानी ये कैसे बनेगा, दोनों बात एक साथ तो बन नहीं सकती है। और एक साथ ऐसी बनेगी वास्तविक में दर्पण के अंदर कोई भी मुख नहीं, वास्तव में पर्दे में कोई भी चित्र नहीं, पर अज्ञान से जो कल्पना हो रही है उसमें वो कहां दिखाई दे रहा है, पर्दे में दिखाई दे रहा है, दर्पण में ही मुख दिखाई दे रहा है। और दर्पण से पूछो तो दर्पण कहता है कि कोई भी भूपाचर देख नहीं, इसी प्रकार यहां पर टीका कार्य करते हैं। असंगतया वस्तु तो भूत असंबंधित, चेतन है असंग, इसलिए वस्तु का किसी भूत के साथ उसका संबंध नहीं बनेगा। ऐसा होने पर भी क्या होगा, कल्पनया तदा विरोध अविरोध, कल्पना से किसी प्रकार का विरोध, यानी वस्तुतः ही